سورة الأعراف درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه نجاة مورقود هود عليه السلام لرا والذين معه آغ کسان چې د سره وو برحمت منا پر رحمت سره زمنګ د طرف نه وکتعنا دابر الذین او پریک منګه مون دا کسانو کذبو بیااتنا چې دروغ ویلو زمنګ پیاتونو ماندې او ما کانو مؤمنین او نو دی مؤمنان. به مواقع د هود علی السلام د پار د رد شرک نو پدې باندې یو واقعیا د نوح علیہ السلام ذکر شوا. اوس د هود علیہ السلام واقعیا ذکر کیږي چې کله دعوت قوم ته ورکو او قوم داغه دعوت نه انکار وکړو نو الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کم دی په دغه خلکو باندې د عذاب دراتلو اغا کم چې د ایمان د نه راوړلو د وجنه او د پیغمبر نه د خلاف کولو د وجنه کوم وعید او د تبعی کما تعالی تبارک وتعالی د طرف نه مقررتیا شوی و نو هود علیہ السلام ورته وی چې وقع علیکم من ربکم رجس و غضب چې تاسو ایمان نه راوړی نو د ایمان نه راوړلو په وجه باندې د الله تبارک وتعالی په عذاب او په غصه کې ها گیر شوی او دا تاسو چې چاته را مدد شوایي یا والله د الله تبارک وتعالی غوندي صفتونه ورکړي دي نو په دې باندې تاسو سره دلیل هم نشته بی دلیله ها کار کوي نو انجام ته ګورو چې الله تبارک وتعالى زمنګا او استادو متعلق صفې زل کوي نو ورته وی انتظار کوي او مونږ سره دې انتظار کوونکو نه نو چې اجا عذاب راغی الله تبارک وتعالى او يهود عليه السلام مې بچ کو او چا چې د يهود عليه السلام سره ایمان راوړو هغه کسان مې بچ کړن فرمای فانجینا او نجات مې ورکو د يهود عليه السلام لرا والذین آمنوا لرا ما اوچ د سرو برحمت منا پر رحمت سرا د خپل طرف نا د الله تبارک وتعالى رحمت اغدا چې کله د الله تبارک وتعالى د رحمت مستحق سوکو ګرځول شي نو داغه د پاره شروط او حدود الله تبارک وتعالى مقرر کړی دي چې تاسو به زما معرفت پیژنئ او زما د معرفت نفس زما په احکامو او زما د پیغمبر او زما د رالیګلی شوی ارشادات او تعلیماتو مطابق په ژوند تیروي نو زما د رحمت مستحق په وګرځي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې په خپل رحمت سره چې کوم خلکو ایمان راوړیو او د الله تبارک وتعالى فرمان منلیو نو هغه په خپل رحمت سره بچ کړ د دې عذاب نه او چې څوک خلافو نو داغی حالت ذکر کوي وکتعنا دابر الذین او پریکمنګا مون دا کسانو کذبو بیااتنا چې دروغ ویلو زمون پیاتونو یو خو یو سړی باندې معمولی غونې عذاب راشي الله تبارک وتعالى وی داسې عذاب می پیراوس چې مون به ولا پریکو مونږ یره ونه د مون دغه باسلام مطلب دا چې الله تبارک وتعالى عذاب پیدا سي مسلط شو چې بیا وګوره د هغې حالت بیان کړی دی علم ترکی په پال ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. دا الله تبارک وتعالى دا عذاب هغه چابک او د الله تبارک وتعالى د عذاب هغه وحی چې دیتا ورول شوی پاغه کې گیر شو نمونډه ولا پریک ولی کذبوا بیااتنا چې دروغي ویلو زمون پیااتونو ماندی څوک چې د الله تبارک وتعالى آیاتونو ته او دلایلو ته نسبت ته دروغ کوي داغه به دغه علی و ما کانوا مؤمنین او نو دی مؤمنان چې څنګه واقعیا د نوح علی السلام او د هود علی السلام ذکر شوا نو اوس درې مواقعیا د دې آیاتنا د صالح علی السلام چې سمودیان او ته الله تبارک وتعالى را لېګلو نو فرمای وإلى ثمود أخاهم صالحا او سموديان تم لغل اورور ددي چ صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نو صالح عليه السلام چ قوم دي الله تعالى عبادت کوي مالكم من اله غيره نشت دي استو پارا سوکار ساز بغیر دي الله نا قد جاءتكم بينه من ربكم تاكيد رالم زتا استا واضح دلائلو د طرف درب استا استا سنا هذه ناقۃ اللہ دادا وخد اللہ لکم آیتا استا د پار معجزہ فزروها نو پریگ دی دی لرا تاکل فی ارض اللہ چ خوراک کی د زمک پس مکد اللہ کی ولا تمسوها او منیز دی کی گئی دی تلاس مولئی دی لرا بسو ان پ بدای سرا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نُوبَنِ وِتَاسُ لَرَا عَذَابٌ دَرْدَنَاكُ دلیلی نقلی پا واقعا دا صالح علیہ السلام دا فار دا رد دا شرک صالح علیہ السلام ورطا راغلے او چی دیتا اصحاب الحجر ویلی شی او اصحاب الحجر دا مطلب چی پا کانو بیتو کانی بیتو گل او پا غی کی بی کورونا جوڑول د صالح علیه السلام نه مخکې هم پیغمبران چې کوم راغلي وو لکه څنګه چې سورۃ الشعراء کې 141 نمبر آیات کې فرمایي کذب الثمود المرسلین نسبت ته درو کړو سمودیانو پیغمبرانو ته نو پیغمبران به درغجن کول نو چې صالح علیه السلام ورته دعوت پیش کو نو د دې صالح علیه السلام نه طلب د معجزې وکړه چې ته کد الله رښتونی پیغمبر ځان ته وای او ته وای چې یرا زه د الله د طرف نه را لېګل شوم نو زه مونږ به ستا پیغمبري ومنو خو که چېرې تا مونږ له د ګټې نه وخه پیدا کړه د دې ګټې نه تا مونږ له وخه پیدا کړه نو هغه ډېر پوه کړه چې فرمایشي معجزی چې چا غوختی دی نو بیا د الله په عذاب کې گیری گئی خو هغې وی چې نه مونږ به ستا پیغمبري الو منو چې مونږ له دې ګټې نه اوخه د معجزې په شکل کې راوباسلی شي نو صالح علیه السلام ورته وایي ما تاسو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه واضح واضح پیغامات راوړي دي د هغې تابعداري وکړي او چې تاسو وایي چې یره مونږ له اوخه هذه ناقۃ الله دادا وخد الله دا دته اضافت تشریعی ویلی شي اسه خو ټول سيزونه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي خو چې کم سيزونه دنیا کې عام طور پیدا کیږي نو الله والله اسباب جوړ کړی دي او دا اسباب بدلاندې په درفه هغه سيزونه ها پیدا کیږي خو دې ته اضافت تا اللہ تبارک و تعالی دی نوم زکا ہوکو چی دی تا اضافتی تشریفی ویلی شی دا اللہ تبارک و تعالی دا آغی اسباب و دلان دینا بلکی پا خپل حکم سر دا گٹی نوخا رو باسلا نو دا دی وجی نورتا دا اللہ تبارک و تعالی دی نوم نسبت کی گی هذه ناقۃ اللہ دا دا اوخا دا اللہ تبارک و تعالی لکم آیتن ستاوز دو پارا نخا ستاوز دو پارا موجزا خصبا کوئی اسی نچ دی موجزی تا چر تسپکو گو رئی فدروها نو پریگ دی دی لرا تا اکولو فی ارد اللہ چی خوراک کئی پزمک دا اللہ تعالی کی ولا تمسوها لاس مورلی دی لرا بسو ان پا بدائی سرا فیأخذکم عذاب علیم نو بنوی تاسو لرا عذاب دردناک اوغه خو الله تبارک وتعالى ستاسو د فرمایش مطابق د معجزې په شکل کراولې غلا پیدا کړه خو د دې ودا قدر او عزتي چې تاسو دې ته چرته بدونه ګورئ. نو کچری دا کار مو کو نو بیا به رمان د الله تبارک تعالی د عذاب کې بغیر شي. او دا عام طور د الله تبارک تعالی چې کوم زینه دي دا غي عزت پکار دی. شاعر الله چې سمر دي دا غي عزت پکار دی. جمعتونه د الله تبارک تعالی دي پکار دي چې جمعتونو کې د الله د توحید خدمت وکړي شي. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. جمعتونه د الله د توحید د پاره جوړ شوی دي په دې کې غیر الله ولی سوکرا مدد کوي. نو چې یو طرف ته یا الله لیکلی په پاکستان کې او بل طرف ته په محراب کې لیکلی یا محمد. نو چې څوک نمازی راړي منز والا راځي سترګې په هغې لګي یا محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو د یا اواز نشي کېدی ځکه چې هغه په ژوند باندې بغیر د الله تبارک وتعالی د حکم نه چې د الله کوم کارونه و هغه هغه نشو کولی چې څو پورې الله تبارک وتعالی د طرف نه به هغه کار نه و شوی. اغا الله ته محتاج او منګ ټول الله ته محتاج یو. پیغمبران ټول الله ته محتاج او نوح علیہ السلام زوی دی او الله تبارک وتعالى ته دا غی زوی متعلق وی چې الله تبارک وتعالى او ویز نادا نوح ربه کله چې आवाज کو نوح علیہ السلام خپل رب ته او سی وی وی الله تبارک وتعالى دا زما زوی دی او تا خو ما سره وعده کړی و چې ستا بال بچ اهل و ایال بستا بال بچ پا بچ کوما. نو دا خو زما زوی او الله پاک ورته وی انه لیس من اهلک دا څنګه ستا زوی کیدی شي انه عمل غیر صالح دا عمل صحیح نه دی. نو پیغمبر دی نه نیم سو کال دا الله دین ته بلنه کړی دا خو د زوی د پاره سنی شي کولی نه آیا بل څوک په چا د پاره سو وکړي شي. دا خو زمونږ په دوکه کې ځان اچولی دی چې مونږ بغیر د الله نه د بل چا نه هغه کارونه غواړو کم کارونه چې د الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي او کم مینه چې د الله سره په کار ده هغه مینه مونږ بل چاله ورکو. نو د دې وجه نه مونږ له په کار دي چې مونږ د شعائر الله چې څومره زینه دي کا جمعات ته کاغه د انسان په بدن کې سنت طریقې دي او کنا هغه د جمعې رشوه او کنا هغه بیت الله شو کاغه حرم شریف شو کاغه مسجد نبوی شو کا بیت المقدس شو او کناغه نور جمعتونه شو پکار دی چې پاغه کې د الله عظمت دا بیان کړی شي او د جمعتونو قدر او قیمت پیجنې د غرنګې د الله تبارک وتعالى د طرف نه شعائر الله چې سمر دی دا غي ټول قدر او قیمت سړی پیجنې او پسپک نظر چرتاغه ته ونګوري ورنه انسان کو پر طرف ته وځي. نو د دې وجه نه دې اوښې ته به په بدی سره تاسو نه نږدې کیږئ ورنه عذاب به عذاب کې به گیر شئ. وذکرو یاد کئ از جعلکم خلفاء کلی چې وګرځولئ تاسو پاتې کیدونکي من بعد عاد پستا عادیانو نه وبوأکم او ځای درکه تاسو لرا فی الارض په ځمکه کې تتخذون چینی وی تاسو من سهولها د سم ازمکی ده دینا ده اموار ازمکی ده دینا قصورا معنی و تنحتون جبال بیوتا او توگی تاسو غرون لرکورونا فذکرو آلاء الله نیاد کی نعمتون ده اللہ تعالی ولا تعصو فی الارد مفسدین او مگرزی پزمک کی فساد کون کی سنگی چه ورط ده اللہ ده توحید مسلح وړاندې کړه. او هغې د صالح علیه السلام نه د دې خبرې مطالبه وکړه چې که ته رښتونی پیغمبرې مونږ له د اوښه د دې ګټې نه پیدا شو هغه هم وشوه. نو پیغمبر ورته نور نعمتونه د الله تبارک وتعالی مخې ته کوي چې ګوره ما چې کومه مسله تاسو ته ذکر کړې ده نو د هغې الله تبارک وتعالی څومره احسانات دي په تاسو باندې. نو کم از کم په کار دي چې داغه د احساناتو په بدله کې کفر نه کوي او داغه تابعداري وکي فرمانبرداري وکي او داغه احکام باندې عمل وکي او داغه د پیغمبر تابعداري وکي. نو فرمای وذکرو اذ جعلکم خلفاء یاد کړئ کله چې وګرځولې تاسو رستو پاتې کیدون کې من بعد عادن پست عادیانونا وبوؤاکم فی الارض او زیدر ک تاسو لره پزمکه کی تتخذون من سهولها چنی وې تاسو د سم زمکه د دینه د اموار زمکه د دینه قصورن مانای وتنحتون جبال بیوتا او توګی تاسو د غرونو کورونا فذکروا الا الله نیات کې نعمتونه د الله تعالی چې دا کارونه تاسو کوي نو الله د طاقتوم درکړې ده هغه طاقت تاسو استعمالوي او دا رنګي الله تبارک وتعالى د لپزمکه کې اموار ازمکه کې وګوره چې تاسو کوم کوم آبادی کوي ځان له کورونه او سس مانای جوړوي دا رنګي په غرونو کې سس هغه ګټي توګي او هغه کې کورونه جوړوي دا رنګي نور درمانه د الله تبارک وتعالى به بها نعمتونه دي فذكروا على الله یاد کې نعمتونه د الله تعالی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زې پزمکه کې فساد کوونکی د ټولو نغړ فساد پزمکه کې هغه د الله تبارک وتعالى سره شرک کولی او چې کله یو سړی شرکو کې نو د ټول اعمال چې کم دي نو هغه برباد شي او دا رنګي الله تبارک وتعالى دنیا کې د توحید مسله چې کم دی د پاره د اصلاح د زمکه را لېګلې وا او د پاره د اصلاح د عقیده را لېګلې وا چې کله تاسو د الله تبارک وتعالى د توحید دا مسله چې اصلاح د پاره کې د تمام زمکه والا او د پاره او پاره کې خیر د تمام زمکه والا او د پاره نو چې تاسو شرک کوئ نه غو تاسو فساد خوروي په زمکه کې او دا رنګ د شرک سره سره بیا نور ګناونه هم د انسان نه چې څومره کیږي انسانیت ته مخلوقات ته څومره تکلیف هغه باندې رسی نو دا فساد د پزمکه کې نو د فساد نزان اوساتی او دا کار مکوي فان جیناون بچ مکدلرا اخلاص مکدلرا والذین ما هو کسان چې د سرو برحمت منا پر رحمت سره د خپل طرفنا وکتعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا پرې کومنګ مونږه کسانو چې دروغ ویلی او زمونږ پایاتونه ماندی وما كانوا مؤمنين او نودي مؤمنان والى ثمود اخاهم صالحا او لغلي مو ثمود يانو ترور دي چ صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله نو صالح عليه السلام قوم دي ول عبادتك ما لكم من اله غيره نشته استو فارسو كار ساز بغير دي الله نا قد جاءتكم بينه من ربكم تحقیق راتل میں اکڑ تاسو تا پا واضح دلائل دا طرف درب ستاسو نا هذه ناقت اللہ دا دو خدا اللہ تعالی لکم آیتا ستاسو دا پارا موجزا فدروها نپریگ دی دی لرا تاکل فی ارد اللہ چی خوراک کئی پس مکا دا اللہ تعالی کی ولا تمسوها بسوء اولاس موڑ لی دی لرا پا بدائی سرا فیأخذکم نوبنی تاسو لرا عذاب علیم عذاب دردناک وذکرو یاد کئی اذ جعلکم کلی چو گرزو لی تاسو خلفاء من بعد عادن پاتکی دن کی جاننشین پس مکا کی پس تا دیانونا وبوؤاکم فی الارض او زیدر کتاسو لرا پس مکا کی تتخیزون من سهولها چنی وی تاسو دا سم از مکی دا دینا دا موار از مکی دا دینا کسورا مانای وتنحتون جبال بيوتا او توغي تاسو د غرونو نکورنا فذكروا على الله نیات کې نعمتونه د الله تعالی ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي پس مکه کې فساد کوونکی